पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कर्णशाखीय बृहदारण्यक परिषद तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के तृतीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अश्वल ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था। याज्ञवल्क्य तो हो वाच है याज्ञवल्क्य, ऐसा करके संबोधन करके कहा, इदम सर्वम मृत्युना आपतम, सबके सब मृत्यु के घेरे में है। मृत्युवाणी क्या है? स्वाभाविक कर्म, विषय शक्ति के द्वारा होने वाला कर्म, स्वर्ग मिल जाए, अमुक मिल जाए, अमुक मिल जाए, ये कर्म स्वाभाविक कर्म। क्यों? अनादि विद्या जनित जो अष्ट विषय शक्ति है उसके प्रेरित होकर के किए जाने वाला कर्म, ये वृत्ति है। हम वृत्ति सब करते यही है, सब सबके सब उसमें लग रहे हैं सारे के सारे। तो इससे मुक्त होने का साधन क्या है? ये यजमानो मृत्यु आपतिम अतिक्रामती है, यजमान किस साधन से इस मृत्यु के प्राप्ति को अतिक्रमण कर जाता है? मृत्यु वाले स्वाभाविक कर्म है, विषयाशक्ति पूर्ण कर्म, विषय कर्म कैसे होगा? तो उत्तर दिया, होत्रा आदित्यजा अग्निना बाचा इत्यादि कहा। याज्ञवल के लिए उत्तर दिया, होता मरे ऋग्वेदी जो होता, होता होता है अग्नि यज्ञ में, होता ऋतु, या ऋतु तो सभी में आएगा, या तीन पर्याय आने वाले हैं उनमें से चार आएंगे, ऋतु तो सभी में आएंगे, किंतु सभी को ऋतु बोलते हैं, किंतु यदि ऋग्वेदी को होता कहते हैं, होता ऋतुजा अग्निना बाचा। और यदि वाणी को अग्नि रूप से देखना, बाघ इंद्र को अग्नि रूप से देखना, उपासना इसको द्वारा वृत्ति को अतिक्रमण करेगा। एक बार कौन देखेगा? अध्वर्यु देखेगा, उपासना करेगा अध्वर्यु, उसके द्वारा ऐसे किरदार वर्ग यजमान की जो वाणी है, बात है, ये वास्तव में वही अध्वर्यु है और वही अग्नि है, जो व्यापक अग्नि है, इस दृष्टि से करेगा चिंतन, तो उसको मुक्ति कहा जाता है। और उसका फल क्या है? अग्निभाव को प्राप्त होना, पहले दृष्टि वाला मुक्ति है और अग्निभाव को प्राप्त होना, यह है अतिमुक्ति। दृष्टि और प्राप्ति में अंतर है, मुक्ति और अतिमुक्ति में इतना अंतर है। माने दृष्टि शब्द का अर्थ मुक्ति, मुक्ति माने दृष्टि, उपासना दर्शन है वो, और अतिमुक्ति माने फलभूत अग्निस्वरूप हो जाना, व्यापक अग्निस्वरूप होना, ये कहा था। इसके साथ ही मुक्ति के ऊपर में टीका चलनी है, वाक्यांतरम समुत्था व्याचर्ष का अन्य वाक्य साथ ही मुक्ति बाकी है, अभी वही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति बोल दिया, तो अतिमुक्ति क्या है फिर? मुक्ति बोल दिया जब, माने जो होता होगा ये ऐसा चिंतन करेगा, क्या चिंतन करेगा? यजमान की जो वाणी है वही होता है, यज्ञ की होता वही है, बाघ वही होता ऐसा आया है, और उसको अग्नि रूप से देखना, व्यापक अग्नि रूप से देखना, यह चिंतन होता करेगा, इसको कहते हैं मुक्ति। और उसको फल रूप में देखना, आगे जाकर के फल रूप में प्राप्त होना, यह अतिमुक्ति, ये कहना चाहते हैं सा अतिमुक्ति। ये कहा या एवं तो मुक्ति सा अतिमुक्ति, जो मुक्ति है ना उसी को अतिमुक्ति कहा जा रहा है यहां, सामान्य वही मुक्ति को ही अतिमुक्ति कहा, अतिमुक्ति साधन इत्यर्थ, मुक्ति को ही अतिमुक्ति के साधन, साति मुक्ति माने अतिमुक्ति साधन, साति मुक्ति में जल रहा है, अतिमुक्ति का साधन है मुक्ति, अतिमुक्ति तो फलभाव है और मुक्ति जो है साधन है। ठीक है, मैं कहा मृत्यु और मुक्ति, मुक्ति अतिमुक्ति और असंकीर्णोत्तम दर्शाएगी, मुक्ति और अतिमुक्ति में पृथकता दिखाते हैं, एक नहीं है मुक्ति और अतिमुक्ति, मुक्ति जो है साधन रूप है और अतिमुक्ति यहां साध्य रूप है, असंकीर्णता है। तेरह की टिप्पणी में कहा इसको विभक्तत्व, विभक्त दिखाते एक ही नहीं, मुक्ति अतिरिक्त है, अतिमुक्ति अतिरिक्त है। कहा साधन द्वैश्य, कहा साधन द्वैश्य परिचिन्न से, दोनों साधन, यजमान के वाणी जो है साधन है बाक, ये भी अध्यात्म बाक परिचिन्न है, और अधियज्ञ बाहर यज्ञ होता है परिचिन्न है, साधन द्वैश्य दो साधन है यहाँ, साधन द्वैश्य परिचिन्न से, जो परिचिन्न साधन है इनका, या अधिदेवता रूपेण अपरिचिन्न अग्नि रूपेण दृष्टि साफ मुक्ति, मुक्ति का अर्थ यही है उसको अपरिचिन्न अध्यायिक रूप से देखना, किस रूप से देखना, अध्यात्म और अधियज्ञ को दोनों को अध्यायिक रूप से देखना, दृष्टि चिंतन करना, यह मुक्ति, यही कहा। यासव मुक्ति, जो मुक्ति कही गई माना अध्यात्म बाद और अधियज्ञ बाद दोनों को अग्नि रूप से देखना, अधिदायी रूप में देखना, इसका नाम मुक्ति है। वही जो मुक्ति है अधिदेवता दृष्टि, जो अधिदेवता दृष्टि की थी यहां, दृष्टि माने उपासना चिंतन था इसी को, स एव अध्यात्म अधिभूत परिच्छेद विषया संगास्पद मृत्यु अधिक्रम्य, वही अध्यात्म और अधिभूत माने परिच्छेद जो विषय के आसक्ति रूप मृत्यु को पार करके अतिक्रम्य अधिदेवतात्वस्य अग्निभाव से प्राप्ति, वही जो मुक्ति है जब अग्निदेवता भाव की प्राप्ति होगी, पहले तो उपासना थी मुक्ति का अर्थ, यह प्राप्ति, प्राप्ति या फलभूता, जो फलभूत है पहले साधन रूपा थी मुक्ति और यह फलभूत है अग्निभाव को प्राप्त होना अतिमुक्ति, तो उच्चते उसे अतिमुक्ति कहा जाता है, यही है। ठीक है, हमें जानते हैं प्राप्तिर माने अतिमुक्ति संबंध, प्राप्तिर अतिमुक्ति ही ऐसा संबंध करना कहते भाष्य में, जो अग्निभाव को प्राप्ति, अग्निभाव की प्राप्ति है अतिमुक्ति है ऐसा संबंध करना। एक तामेव संग्रहाति माने उसी अतिमुक्ति का ही संग्रह करके बोलते हैं, क्या अतिमुक्ति क्या है, या फलभूता जो फलगुरु मुक्ति है ना उसी को अतिमुक्ति कहा जाता है, भाष्य में कहा या फलभूता सा अतिमुक्ति, उसी को अतिमुक्ति कहा जाता है। माने साधन रूपा है मुक्ति और साध्य रूपा है अतिमुक्ति, स्वाभाविक कर्म के हटाने के लिए साधन किया जाता है वो है मुक्ति, और जो फल रूप में जाना है अतिमुक्ति, अग्निभाव को प्राप्त होना अतिमुक्ति है कहा, क्योंकि अग्नि का बाघ का वास्तविक स्वरूप अग्नि है, अग्निर बाघ भूतवा मुखम प्राविशत है स्तुति है, वही है। ठीक है, हमें कहते हैं फलभूत आयाम अग्नियादि देवता प्राप्त हो, जब फलभूत फलस्वरूप जो अग्नियादि देवता को प्राप्ति होने पर कथम अतिमुक्ति शब्द उत्पत्ति, कथम ये कैसे अतिमुक्ति शब्द की सिद्धि संगति कैसे, यहाँ फलभूत आयाम अग्नियादि देवता प्राप्त, फलभूत है अग्नि देवता, अग्नि आदि देवता और भी देवता आएंगे आगे, या अग्नि को बताएंगे आगे दूसरे देवता आएंगे, आदित्य आदि देवता आएंगे आगे, अग्निया देवता प्राप्ति में कथम अधिमुक्ति शब्द उत्पत्ति, अधिमुक्ति शब्द की सिद्धि कैसे हो सकती, युक्ति संकट कैसे आई है, इस प्रश्न उठा, इसको उत्तर में कहते हैं तस्या कहा, तस्या अतिमुक्तेर, तस्या अतिमुक्तेर मुक्तिरेव साधनम इति कृत्वा, ऐसा मन में रख करके बोल रहे हैं उस अतिमुक्ति के साधन मुक्ति ही है, ऐसा श्रुति मन में ऐसा रखती है इसलिए बोलती है साति मुक्ति इत्या, वही अतिमुक्ति शब्द का अर्थ कर दिया। एक टीका में जाते हैं नानो बाघादि नाम अग्नियादि भावो अत्र श्रूयते, ठीक है, बाघादि इंद्रियों के अग्नियादि भाव होना सुनाई पड़ता है, अग्नियादि स्वरूप को प्राप्त होना सुनाई पड़ता है, विषयाशक्ति त्यागने पर अग्निभाव में हो जाती वाणी और विषयाशक्ति होने पर बाघ कहलाती है, स्थिति है। अत्र माने अष्टाम कंडिकायां श्रुते, इस कंडिका में सुनाई पड़ता है बाघादि का अग्नियादि भाव, यहां सुनाई पड़ता है यजमान से तो न किंचित उचित, यजमान की मुक्ति तो कुछ कहा नहीं, तो बाघ आदि का अग्नि आदि भाव होना फल किसको मिला, बाघ आदि को मिला, परिचय भाव को समाप्त कर व्यापकता में गए अग्निभाव पे जाने पर, तो फल तो बाघ आदि को मिल रहा, यजमान जो ऐसे कर रहा उसको क्या मिलेगा, ये प्रश्न आया। तो कहा यजमान से ही अतिमुक्तिर बाघ आदि नाम अग्नि आदि भाव इति उदगित प्रकरण व्याख्यात, यजमान की जो अतिमुक्ति है ना बाघ आदि के अग्नि आदि भाव जाना यजमान की अतिमुक्ति कहा जाता है, वो भागादि यदि अग्नियादि भाव में गए तो विषयाशक्ति समाप्त हो जाएगी, यजमान की अतिमुक्ति वही है उसकी, यही है उद्गित प्रकरण में कहा था ये बात। ठीक है, कहते हैं तरी तेरह कथार्थत्वाद आर्थक में ब्राह्मण, जब फिर उद्गित ब्राह्मण में यजमान को भागादि के अग्नियादि भाव होने से ही यजमान को फल मिल गया है, फिर यह अनर्थक है कहा, यह प्रश्न आया, तो शंका आने पर उत्तर देते हैं बाढ़म इत्यादि ना उत्तम स्मार रही थी, इसी में कहा था बाढ़म, ये कहा था 683 पृष्ठ में भाष्यकार ने लिखा था बाढ़म उत्तम यो अनुक्तो विशेष तत्र तदर्थो अयम आरंभ, ऐसा कहा था। ठीक है, कहा तो है वहां बाघादि का अग्नियादि भाव होना कहा हुआ है, किंतु वहां अनुक्त जो विशेष है वहां पूरा नहीं कहा, उसको यहां पूरा किया जाता है, ये भाषिका ने कहा था 683 पृष्ठ में बाढ़ शब्द से कहा था भाषिका यही उत्तर दे रहे हैं। उस स्मरण कब आते हैं कहा 17 नंबर की रूपण में कहा यहां एक तीन तीन एक तीन में माने ये तृतीय मंत्र भी उसमें कहा आया था भाष्य में आया था तत्र इत्यादि का तत्र सामान्य ने मुख्य प्राण दर्शन मात्र मुक्ति साधन उत्तम वहां सामान्य तत्र माने उद्गित ब्राह्मण उस उद्गित ब्राह्मण में सामान्य रूप से मुख्य प्राण को मुख्य प्राण की उपासना कही गई थी मुख्य प्राण दर्शन मात्र माने दर्शन माने उपासना मात्र ही मुक्ति साधन उत्तम मुक्ति का साधन यही बताया था वहां न तद विशेष उसमें विशेष कुछ विशेष नहीं बताया था केवल प्राण प्राण मुख्य प्राण की उपासना से मुक्ति हो जाती है इंद्रियां जितने भी अपने विषयों को छोड़कर के मुख्य प्राण रूप में पड़ जाते हैं तो उसमें कोई विषय नहीं होता विषय शक्ति नहीं मुख्य प्राण को इनको मुक्ति हो जाती है किनको इंद्रियों की ऐसा बताया गया था ये कहा ये कह रहे ठीक है कहते हैं दर्शनवत फले भी विशेष सियादी आसन कहा हाँ दर्शन में जैसे विशेष है उपासना में जैसे विशेष है फल में भी विशेष होना चाहिए ये शंका उठाकर बोलते हैं मृत्यु प्राप्ति ये कहा मृत्यु प्राप्ति अतिमुक्ति तो मृत्यु प्राप्तेर अतिमुक्ति मृत्यु प्राप्ति अतिमुक्ति पंचमी समास करना है मृत्यु के प्राप्ति से जो अतिमुक्ति है मृत्यु के प्राप्ति से अतिमुक्ति है वही है साएव फलभूता या उदगित ब्राह्मण व्याख्या था जो उदगित ब्राह्मण के द्वारा जो व्याख्या हुई थी जिसकी मृत्यु में अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा कहा था वहां मृत्यु के द्वारा अतिक्रमण हुआ हुई इंद्रिय प्रकाश अपने अपने उसे प्रकाशित हो जाती है इत्यादि कहा था कि कहाँ कहा 14 के टुकड़े में बता दिया है 1-3-12 में कहा था बात उदगित ब्राह्मण ने कहा था कहा अच्छा आगे प्रश्नांतर है आगे कंडिका है याज्ञवल्क्ये होवाच यदिदं सर्वं अहोरात्राभ्याम् आप्तम् सर्वं अहोरात्राभ्याम् अभिपन्नम् येन यजमानो अहोरात्रयोर् आप्तिम् अतिमुच्यते इति अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुर्वैयज्ञस्य अध्वर्युः तद् यद् इदं चक्षुः सो असौ आदित्यः सो अध्वर्युः स मुक्तिः साति मुक्तिः याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वम् अहोरात्राभ्याम् आप्तम् सर्वम् अहोरात्राभ्याम् अभिपन्नम् येन यजमानो अहोरात्रयोर् आप्तिम् अतिमुच्यत इति अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुर्वैयज्ञस्य अध्वर्युः तद् यद् इदं चक्षुः सो असावादित्यः सो अध्वर्युः स मुक्तिः साति मुक्तिः साकल्येन पूछा साकल ने अश्वल ने पूछा याज्ञवल्क्य तो हे याज्ञवल्क्य इति उपास ऐसा कहा अश्वल ने ऐसा कहा हे याज्ञवल्क्य ऐसा कहा यदिदम सर्वम अहोरात्र अभ्याम आप्तम जो कुछ भी संसार में प्राणियां अहोरात्र के घेरे में है सब दिन और रात के घेरे में कोई भी पैदा होता है दिन में होता है मृत्यु होती है दिन में होता है वृद्धि भी होती है तो दिन में होना है ह्रास होना दिन में होना है किसी भी पदार्थ का अहोरात्र के घेरे में सब है आपते हैं व्याप्त है सारे के सारे संसार ये कहा ये इदम सर्वम ये सब के सब इदम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है सारे के सारे अहोरात्र से व्याप्त है अहोरात्र के बाहर कोई नहीं अहोरात्र के भीतर है सब 24 घंटा ये अहोरात्र होता है कोई भी पैदा भी होगा तो इसी में होना है मृत्यु भी होना है इसी में होना है वृद्धि भी ह्रास आदि भी इसी में होना है जो कुछ भी होना है इसी में होना है प्राणी होगा व्याप्त है सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम और दूसरी बात माने उसके घेरे मात्र में नहीं वशीकृत भी है उसके बिना किसी का काम नहीं होता वशीकृत भी है सब उसी के अधीन भी है अहोरात्र के अधीन भी है केन यजमानो अहोरात्रयोर आप्तिम अतिमुच्यते इति ये प्रश्न आया किस साधन से केन साधन है न यजमान ये जो यजमान है क्योंकि ये कर्म संबंधी बातें हैं यहाँ ये जो उपासना यहाँ बताई जा रही है माने ये पांत कर्म संबंधी उपासना है, जो पांत कर्म करेगा वो उपासना ही करेगा, माने गृहस्थाश्रम के लिए उपासना है, वास्तव में सन्यासी का नहीं है। पांत कर्म गृहस्थ के अधिकार में है, यजमान चाहिए, यजमानी चाहिए, पुत्र चाहिए, दैव वित्त मानुष वित्त, सन्यासी के पास तो कुछ भी नहीं है, न यजमान है न यजमानी है न पुत्र है न दैव वित्त न मानुष वित्त, कुछ भी नहीं, कुछ भी। ये तो ये कहा के न यजमानो अहोरात्रो आपतिम अतिमुच्यते, ये कहा किस साधन के द्वारा ये जो यजमान है अहोरात्र की जो प्राप्ति है, आपती माने प्राप्ति अतिमुच्यते, इसकी प्राप्ति से ये अति मुक्त होगा, किस साधन से होगा, कैसे मुक्त हो सकता है, ये प्रश्न आया। इति ऐसा प्रश्न आने पर याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, अध्वर्युणा ऋतुया चक्षुषा आदि तेना, और पहले कहा था होता, कहा था होत्रा बोला था, जहां अध्वर्यु कहते हैं क्योंकि सभी का नाम लेना चाहते हैं, यज्ञ में जो जो चार ब्राह्मण होते हैं, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, तो चारों का यहाँ कहना चाह रहे हैं, यज्ञ संबंधी बातें हैं, क्योंकि ये युष्माकम वो ये ब्रह्मिष्ठ का शब्द आया, ब्रह्मिष्ठ का अर्थ वेद का ज्ञाता, अधिशेर यहाँ ब्रह्म को जानने वाला नहीं, वेद का ज्ञाता तो वेद का अर्थ जानता है, ब्रह्म को भी जानता होगा, किंतु मुख्य रूप से वेद है यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ, यहाँ का ब्रह्म का अर्थ वेद है, तो क्योंकि पंडितों की चर्चा हो रही है, सारे पंडित लोगों की शास्त्रार्थ हो रहा है, तो अश्वल ने वेद की बातें कही है, वेदवेत्ता के बारे में है, तो याज्ञवल्क्य अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा करे, अध्वर्यु अध्वर्यु और जो ऋतु होगा, ऋतु कब की बार कौन होगा, अध्वर्यु, पहले वाला ऋतु कौन था, होता, अभी हो गया अध्वर्यु, अध्वर्युणा ऋत्विजा ऋतु अध्वर्यु ऋतु के द्वारा, ऋतु के द्वारा पुरोहित है वो, अच्छा, और चक्षुषा आदि, और चक्षु अध्यात्म में चक्षु है, और यज्ञ में अध्वर्यु है, और उसके मुख्य देवता आदित्य है, यही है आदित्य ना, ये कहा, ये अध्वर्यु कौन है, यहां प्रश्न उठता है, कहते हैं चक्षुर्वय यज्ञ अध्वर्यु, श्रुति बोलती है यज्ञ माने यजमान, यज्ञ शब्द का यज्ञो वही यजमान ऐसा आया था पहले, तो यजमान के जो अध्वर्यु कौन है, कहते चक्षु है, यही है चक्षुर्वय यज्ञ माने यजमान से अध्वर्यु, उसका अध्वर्यु यही है, चक्षु ही है, अध्यात्म में चक्षु है वो यज्ञ भूमि में अध्वर्यु बन जाती है चक्षु, यजमान की कहा, तद यद इदम चक्षु हो, जो यह चक्षु है ना यजमान की, जो अध्यात्म चक्षु है, सो असो आदित्य, वो आदित्य है वास्तव में, यह स्वरूप परिचिन्न स्वरूप इसका नहीं, व्यापक स्वरूप है, आदित्य रूप है इसका चक्षु का, उस भाव से जब क्या देखेगा, यहां अध्वर्यु यज्ञ के जो कर्म करने वाला अध्वर्यु होगा वो देखेगा, दृष्टि करेगा, चिंतन करेगा, तो यजमान को मुक्त करेगा, मुक्त हो जाएगा, ये कहना है, सो असो आदित्य का, जो चक्षु है वही वास्तव में आदित्य है, ये परिचिन्न भाव में अध्यात्म है या विषया शक्ति से ग्रसित है, अगर इसको शुद्धिकरण करके विषया शक्ति से हटा कर अपने स्वरूप में ले जाते तो वो आदित्य है, ऐसा है, सो अध्वर्यु वही अध्वर्यु वही वो आदित्य ही अध्वर्यु है, ये कहा, और सब मुक्ति वही मुक्ति है, माने आदित्य ऋषि करना ही मुक्ति है, यही है साथ ही मुक्ति, और आदित्य भाव को प्राप्त होना अति मुक्ति है, माने उपासना चिंतन करना मुक्ति है, और तद्भाव को प्राप्त हो जाना अति मुक्ति है, यह अर्थ है, माने आदित्य भाव से न जाने पर अहोरात्र से पार हो जाता है, आदित्य में अहोरात्र नहीं होता, यदि अहोरात्र से पार होना है तो आदित्य भाव में जाना होगा, आदित्य भाव को क्यों, वहां और रात्र नहीं होता, आदित्य में दिन रात जो होते हैं ना सूर्य के लिए नहीं है, हमारे से दूर हो जाते हैं सूर्य, हमारे लिए रात्रि हो जाती है, तो दूरी के कारण वह दूरी नहीं है, वहां आदित्य में कोई दिन रात नहीं होता हमारे लिए, अब दूर में चले गए दिखना बंद हो गया रात्रि मान लिए, और समीप पे दिखाई पड़े तो दिन मान लिया हमने, आदित्य में दिन रात नहीं होता, तो यही अहोरात्र रूपी वृत्ति से पार होना हो तो ये यजमान की जो चक्षु है और वही अध्वर्यु यज्ञ में, और ये दोनों के क्या देखना, आदित्य रूप में देखना, कौन उपाय चिंतन करेगा, यज्ञ का अध्वर्यु चिंतन करेगा, ऐसा चिंतन से यजमान मुक्त होगा, स्वयं भी मुक्त होगा, माने परिचिन्न भाव से विषया शक्ति से मुक्त होगा, ये कहा, वही अतिमुक्ति बता दिया। ठीक है, कहते हैं प्रश्नांतरम अवतार्य टिप्पणियां हैं। एक नंबर आपतम है ना, अहोरात सर्वम अहोरात्राभ्यम आपतम माने व्याप्तम, व्याप्त है। दिन रात के बिना तो कोई वस्तु होता ही नहीं है, कोई भी पैदा होना है तो दिन या रात इन्हीं में होना है, वृद्धि भी होनी है इसी में होना है, नाश भी होना यही होना है, व्याप्त है। दो नंबर का न केवलम आपतम अभी तो वशीकृतम, केवल आपता ही नहीं है वशीकृत भी है, दिन रात से बाहर कोई जा ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। के ना तीन नंबर में पूछा दर्शनात्मक साधन है या कौन साधन क्या है, दर्शनात्मक उपासना रूप साधन कौन सा, उपासना, ये उपासना कौन करेगा, उपासना करेगा अध्वर्यु, एक एक अध्वर्यु करेगा, ठीक है। दर्शनात्मक दर्शन है उपासना, उपासना रूप साधन किस साधन है ये, के द्वारा यजमान के यजमान जो है अहोरात्र मृत्यु के द्वारा मुक्त हो जाता है, यह अर्थ है ये पूछा गया। अच्छा यजमानो अहोरात्रो है ना, चार की टिप्पणी में कहते हैं अहोरात्र रूप मृत्यु हो, अहोरात्र माने अहोरात्र रूप जो मृत्यु है इससे किस साधन से यजमान पार होगा, ये प्रश्न है। आपतिम के ऊपर में पांच की टिप्पणी में कहते हैं आपतिम प्राप्तिम अतिथ्य उक्त मृत्यु गोचरताम अतिक्रम्य मुच्यते स्वतंत्रो भवति इति, माने प्राप्ति मृत्यु की जो प्राप्ति थी उसको अतिक्रमण करके किस साधन से रहता है यजमान, यही है अहोरात्र रूप मृत्यु से ग्रसित था तो किस साधन से उसे मुक्त होगा, या मुक्ति माने संसार से मुक्ति नहीं है, अहोरात्र रूप जो मृत्यु है उससे मुक्ति कैसे होगी यजमान की, माने व्यापकता में कैसे जाएगा, या परिचन्न भाव को छोड़ करके व्यापकता में कैसे जाएगा, ये कहना है। प्राप्ति अतिथ्य मृत्यु की जो प्राप्ति थी अहोरात्र मृत्यु की प्राप्ति को अतिक्रमण कर, माने उक्त मृत्यु गोचरधाम अतिक्रमण, इसका अर्थ वो जो पूर्वोक्त मृत्यु क्या है अहोरात्र मृत्यु के जो विषय है उसके अतिक्रमण करके मुच्यते स्वतंत्र भवति, मुच्यते कर स्वतंत्र भवति, अहोरात्र से स्वतंत्र कैसे होगा, पराधीन है कैसे स्वतंत्र होगा, यही शंका है, ये प्रश्न है यही। अच्छा छह नंबर भैया उत्तर देते हैं अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्य ने कहा, उत्तर में है ये यजमान चक्षुर अध्वर्योर आदित्यात्मना, यजमान की जो चक्षु है अध्यात्म में चक्षु है और यज्ञ में अध्वर्यु वही है, ये दोनों का दोनों को आदित्यात्मना अध्वर्यु करते कम ध्यानम, आदित्य रूप से चिंतन करना किसने करना, अध्वर्यु ने करना, यजमान ने नहीं करना, वो चिंतन अध्वर्यु करेगा, यज्ञ में जो अध्वर्यु रखा गया है उसने करना है चिंतन, उच्च चिंतन हो ध्यान जो है मृत्यु अतिक्रम साधनम इति उत्तर, मृत्यु के अहोरात्र रूपी मृत्यु के अतिक्रमण का साधन यही है, ये उत्तर दे रहे हैं। अध्वर्युणा एका ऋत्विजा एका अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्य ने कहा था। आगे टिप्पणी है और यजमान से अध्यात्म चक्षुर, यजमान की जो अध्यात्म में चक्षु है आंख है चक्षुर, अधियज्ञम अध्वर्यु अधियज्ञ में वही अध्वर्यु है यही, और इति उभयम अनवच्छिन्न सविता एवं, ये दोनों के दोनों व्यापक सविता ही है, ये दृष्टि करेगा कौन अध्वर्यु करेगा, ये चिंतन करेगा, ये दोनों परिच्छिन्न थे किंतु वास्तव में अपरिच्छिन्न आदित्य ही है, ये चिंतन है सविता एवं साक्षाध्यायन अध्वर्यु, हाँ साक्षात ऐसा चिंतन करेगा, ये व्यापक सविता में पहुंचाएगा दोनों साक्षाध्यायन अध्वर्यु, जो अध्वर्यु है वह यज्ञ का अध्वर्यु स्वयं अहोरात्र ख्यान मृत्यु और मुच्यते, स्वयं भी मुक्त हो जाता है अध्वर्यु अहोरात्र रूपी मृत्यु से मुक्त हो जाता है, और यजमानम च मोचयति यजमान को मुक्ति करवाता है, दोनों को स्वयं भी मुक्त होता है ऐसे उपासना करेगा अध्वर्यु यज्ञ का अध्वर्यु यजमान को मुक्त कराएगा अपने मुक्त हो जाता है, यह अर्थ है मोचयति। उत्तर वाक्यार्थम श्रुति आगे के जो वाक्य है ना अध्वर्युणा ऋतुजा चक्षुषा आदित्य ने वाक्य का अर्थ श्रुति स्वयं स्वयं व्याख्या करती है श्रुति चक्षुर्वयी यज्ञ से अध्वर्यु कहती है, यज्ञ का अध्वर्यु कौन है चक्षु है, ऐसा इत्यादि यज्ञ से माने यजमान से यज्ञो भाई यजमान आया था पहले भाष्य में पंक्ति दी थी तृतीय कंडिका में, यज्ञ से माने यजमान से, यज्ञ माने यजमान है यहाँ यजमान से यद अध्यात्म चक्षु जो अध्यात्म में चक्षु है तदेव अधियज्ञ अध्वर्यु वही जब यज्ञ भूमि में देखने पर अध्वर्यु कहलाती है, कौन चक्षु यहां तो चक्षु कहलाए थे और यज्ञ भूमि में देखने पर चक्षु को ही अध्वर्यु कहा जाता है, चक्षु एक तत् तद माने तत्र एवं सति इत्यादि है। आगे तद यद इदम चक्षु इत्यादि जो कंडिका भी है, तद का अर्थ तत्र एवं सति ऐसा मानने पर, यजमान की जो चक्षु अध्यात्म चक्षु अधिज्ञ वही अध्वर्यु है ऐसा मानने पर सति। यदि रम यजमान से चक्षु, जो यजमान की चक्षु है, स प्रसिद्ध अशोक आदित्य रूप आदित्य कहते हैं, जो वो जो प्रसिद्ध आदित्य है ना, वे चक्षु आदित्य ही वास्तव में परिचन्न वादा के अभिचन्न में ले जाना, ये देखना है इस दृष्टि का। सएव चक्षुषा ऐक्यम आपन्न, वो जो आदित्य चक्षु के साथ एकत्व प्राप्त किया है, कहते वही आदित्य हो, वही आदित्य अध्वर्यु हो, वही अध्वर्यु के साथ भी एकता होगी उसकी, अध्वर्यु स्व अध्वर्यु आदित्य रूपेण दृष्टो, वो जो अध्वर्यु है आदित्य रूप से देखा गया अध्वर्यु मुक्ति ही, उसको मुक्ति कहा जाता है। माने मृत्यु अतिक्रमण रूप मुक्ति साधनम, मृत्यु के अतिक्रमण रूपी जो मुक्ति है ना उसके साधन है, ये उपासना साधन है, असाध्य है मृत्यु का अतिक्रमण, फल प्राप्ति है आदित्य भाव की जान, यही है सा उक्त रूपा मुक्ति, जो साधन रूपा मुक्ति है पूर्वोक्त मुक्ति, यह मुक्ति शब्द से कहा मुक्ति, अति मुक्ति ही, वो अति मुक्ति कैसे फल रूप आदित्यादि भावापत्ति, फल रूप जो आदित्यादि भाव की प्राप्ति वो अति मुक्ति है, अति मुक्ति मुक्ते साधनम, अति मुक्ते साधनम, अति मुक्ति का साधन यही है माने मुक्ति, और अति मुक्ति माने क्या है, फल रूप में जाना आदित्य भाव में पहुंचना, फिर अहोरात्र रूप में मृत्यु से पार हो जाएगा वहां पहुंचने पर, आदित्य भाव में गया जो फिर वहां अहोरात्र नहीं होता, ये स्थिति है। ठीक कहा, टिप्पणियां हो गई ना, आगे भाष्य है, याज्ञवल के होवाच यही है, स्वाभाविकात अज्ञान आसंग प्रयुक्तात कर्म लक्षणात मृत्योर अति मुक्तिर व्याख्यात, तृतीय कंडिका में जो स्वाभाविक कर्म आसक्ति विषयाशक्ति क्यों होती, विषयाशक्ति अनादि अज्ञान से प्रेरित होकर के, ये प्राणी सब अनादि अज्ञान से प्रेरित है, वशीभूत है, जिसके कारण विषयों की आसक्ति करते रहते हैं, यही है स्वाभाविकात। जो स्वाभाविक माने क्या है, पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं स्वाभाविकात माने अनादि अविद्या जनितात बोल दिया है, अनादि जो कालीन अविद्या है जिसके आदि नहीं मिलता, ऐसी जो अविद्या है उससे उत्पन्न जो क्या है, अज्ञान आसंग प्रयुक्तात, अज्ञान उसके कारण से अज्ञान पैदा हो गया है, अनादि अविद्या के कारण अज्ञान है, यहां अज्ञान के कारण आसक्ति हो रही विषयों में आसक्ति प्रेरित होकर के, कर्म लक्षणात जो कर्म स्वरूप ही है, कर्म क्यों होता है, कर्मों के फल में आसक्ति है इसलिए कर्म होता है, कर्म लक्षण आप मृत्यु और कर्म स्वरूप जो मृत्यु से स्वाभाविक आप अज्ञान आसंग प्रति अज्ञान रूपी जो आसंग है आसक्ति है उसके द्वारा होने वाला जो आसक्ति है उसके द्वारा प्रेरित होकर प्राणी कर्म करता है, काम्य कर्म करता है, यही है कर्म लक्षण मृत्यु और अतिमुक्ति व्याख्याता, इस कर्म स्वरूप मृत्यु से अतिमुखी अतिमुक्ति बताई, क्यों तृतीय कंडिका में बताई, ये कहना है। 15-16 की टिप्पणी में कहते हैं, 15 में तो हो गया अनादि अविद्या जनकार बोल दिया, 16 में कहते हैं अज्ञान प्रयुक्तो यो आसंग, अज्ञान के कारण से होने वाला जो आसंग है आसक्ति है विषयाशक्ति है, यदि अज्ञान नहीं है विषयाशक्ति नहीं होगी, अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान प्रयुक्तो यो आसंग जो आसक्ति है फलाभिलाषा, आसक्ति माने क्या, फल का अभिलाषा, यही आसक्ति है, ये मिले वो मिले इसके लिए क्या करना, कर्म करेगा फिर फलाभिलाषा तत्प्रयुक्ता, फलाभिलाषा से प्रयुक्त होकर के प्रेरित होकर के कर्म करता है व्यक्ति, यदि फल की इच्छा न हो तो कर्म नहीं करेगा, फल की इच्छा से कर्म करता है, क्यों जो अरे साध्य की जो इच्छा होती है ना, साधन इच्छा की जननी होती है, फलेच्छा जो होती है साधन इच्छा की जननी होती है, कहीं भी ऐसा है, फल की जो इच्छा हो गई, भोजन करने की इच्छा हो गई तो पकाने के लिए इच्छा हो जाती है, भोजन बनाने की इच्छा बन जाती है, यदि भोजन करने की इच्छा नहीं है तो भोजन बनाने की इच्छा नहीं होती, फलेच्छा जो होती है साधन इच्छा की प्रेरणा देने वाली है, ये स्थिति है, यही कहा यहां, उसके द्वारा प्रेरित होकर के होने वाला जो कर्म है वो मृत्यु, उस मृत्यु से अतिमुक्ति व्याख्या होगी, पूर्व कंडिका में कहा तस्य कर्मणा, जो फलाशक्ति से होने वाला जो कर्म है उसका सासंग से आसक्ति सहित कर्म का मृत्यु, कर्म रूपी मृत्यु जो है और आसक्ति से आसंगे न सहित सासंग आसंगिक आसक्ति के सहित जो कर्म है जिसे फलाशक्ति सहित कर्म का मृत्यु मृत्यु कर्म है उसका आश्रय भूता नाम, वो कर्म का आश्रय कौन है? दर्श पूर्णमास आदि यही होता है आश्रय। कब किया जाता है कर्म? दर्श अमावास्य में पूर्णिमा में यही यहां किया जाता है, वो आश्रय है। वो ये कहते हैं उस फलाशक्ति से विशिष्ट जो कर्म है उसका मृत्यु है वो उसका आश्रय भूताराम दर्श पूर्णमास आदि कर्म साधना। वो कर्म किस में होता है? कर्म के साधन नहीं हो तो कर्म नहीं हो पाएगा। तो दर्श पूर्णमास आदि के जो कर्म के साधन होते हैं यही होते हैं कर्म के साधन है। दर्श पूर्णमास आदि क्या होते हैं? उसमें क्या साधन होता है? दूध दही आदि साधन होते हैं, घृत आदि साधन होते हैं। कर्म उसी में आश्रित है। यदि वो दूध दही घी कुछ भी ना हो तो कर्म नहीं हो पाएगा। ये कहा तस्य कर्म सासंग से, जो कर्म है आसक्ति सहित जो कर्म है मृत्यु विषय आसक्ति से, विषय आसक्ति सहित जो कर्म है फलाशक्ति सहित कर्म मृत्यु का आश्रय भूताना। उसका आश्रय क्या है? दर्श पूर्णमास आदि कर्म साधना। दर्श पूर्णमास आदि जो है ना कर्म के साधन है। कर्म के साधन में तो आश्रित होगा कर्म, साध्य जो होगा साधन में आश्रित होता है। साधना यो विप्राणाम हेतु कहते वो साधनों को जो अन्यथा करने वाला कारण है उसको कहते हैं यहां पर अहोरात्र। दूध है बिगाड़ देता है, दही है बिगाड़ देगा, सबको बिगाड़ेगा। ये स्थिति है दर्श प्रमाश आदि जो कर्म का साधन है, कर्म के साधन का यो विप्राणाम हेतु मान अन्यथा कारण है, जो अन्यथा कराने वाला तत्व है उसी को कहते हैं अहोरात्र। काल विपरिणाम का जो हेतु जो काल है उसी को उसी का नाम है अहोरात्र। अहोरात्र तस्मात काल आप उस काल से पृथक अति मुक्तिर वक्तव्य इदम आरभते, इदम ब्राह्मणम आरभते यही है। इसलिए आगे ये कहा जाता है कहते हैं उस काल से पृथक अतिरिक्त अति मुक्तिर वक्तव्य। अति मुक्ति को कहना चाहिए काल से। अब पूर्व में कर्म से अति मुक्ति बताई किंतु उसके साधन से भी अति मुक्ति बताना चाहिए। काल है उसका साधन, वो काल काल में कर्म होगा उसको बताना चाहिए। कहा टिप्पणी एक दो एक में कहते हैं कर्म इति कर्म नाम साधनानी, कर्मों के साधन क्या है? कहते हैं बन्नी हवि कर्तादि कारकाणी, अग्नि होगी अग्नि होगा और हवि होगी और कर्तादि कारक होंगे, इसके यही तो साधन है, यही साधन है। तेसाम जो विपरिणाम उसको अन्यथा बात करने वाला काल होता है, अहोरात्र होता है। ये कहना चाहते हैं विप्रणाम प्रत्यक्षण अन्यथा अभाव। विप्रणाम क्या है? प्रत्यक्षण विपरीत हो जाना, पूर्व क्षण का वस्तु उत्तर क्षण में सड़ा हुआ होता है, अलग हो जाता है। ये काल ऐसा चीज है प्रत्यक्षण बिगाड़ता है हमारा शरीर। कल भी हमने देखा ऐसे देखा, आज भी ऐसे देखा, किंतु नहीं ऐसा है। जन्म से लेकर के प्रतिदिन शीशा में देखता वैसे लगता है किंतु ऐसा नहीं होता। 10 साल के बाद फोटो बदल जाता है। ये विपरीत करने वाला कारण क्या है? हेतु क्या है? काल। अहोरात्र यही है। एक ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं कर्मणाम साधनानी, कर्मों का दर्श पूर्वमासादि जो कर्म होते हैं ना उसका साधन है हवि है, यही बन्नी है हवि है कर्ता अधिकारक है, ये सब साधन होते हैं। तेसाम जो विपरीत उनको जो विपरीत करने वाला अन्यथा भाव करने वाला प्रतिक्षण अन्यथा तो भाव विपरिणाम माने प्रतिक्षण अन्यथा भाव होना है अन्यथा भाव तद हेतु इत्यर्थ। उसका कारण जो अहोरात्र रूपी काल है इसको लेकर बोलते हैं और उसके मुक्ति कैसे होगी, अति मुक्ति कैसे होगी जो काल के घेरे में सब पड़े हुए हैं और काल के वशीभूत हैं और रात्र के वशीभूत हैं, इससे मुक्ति कैसे होगी? ये प्रश्न था तो इसका उत्तर दिया अद्वरुणा दया चुक्षा आदित्य ने इत्यादि कहा। अच्छा अगले होते भाष्य में कहते हैं पृथक अति मुक्तिर वक्तव्य इदम आरभ थे कहा, इसलिए इसके आरंभ किया जाता है कहा। क्रियानुष्ठान व्यतिरेकणापि प्राग ऊर्ध्वं च क्रियाया साधन विपरिणाम हेतु त्वेन व्यापार दर्शात काल से। काल जो ऐसा वस्तु है अहोरात्र रूपी जो है ना, जब कर्म नहीं होता तब भी काल वहां विपरिणाम करता रहता है, क्योंकि साधन को विपरीत कर देता है। किसको? कर्म के जो साधन है, कर्म से पहले होंगे, कर्म नहीं अभी, कर्म निष्पन्न नहीं, उस काल में भी साधन को विपरीत कर देता है। क्यों? सर्वे भावा क्षण परिणाम इना रीते चित सकते यास्क मुनि जी ने कहा है, जितने भी वस्तु होते हैं ना प्रत्यक्षण परिणाम को प्राप्त होते हैं एक चेतन शक्ति के बिना। चेतन शक्ति का परिणाम नहीं होगा, बाकी सब के सब जितने भी हैं प्रत्यक्षण बदलाव है इनका, एक जैसा नहीं होता। सर्वे भावा माने पदार्थ, यही है सर्वे भावा क्षण परिणाम, प्रत्यक्षण परिणाम ही है रीते चित्त शक्ति। एक चेतन शक्ति को छोड़कर चेतन शक्ति में परिणाम नहीं होता, बाकी सब परिणत वाले हैं। ये मकान भी सड़ता है, जिस दिन बना उसी दिन सड़ना शुरू हो गया, इसका परिणाम होता जा रहा है, एक दिन गल जाता है। ये शरीर ऐसा ही है, वृक्ष आदि देखो कहीं भी देखो सब ऐसा ही है। ये यहां कह रहे हैं, ये वास्तव में कह रहे थे क्रियानुष्ठान व्यतिरिक्त, क्रिया माने कर्म, कर्म के अनुष्ठान से अतिरिक्त जो समय है ना, उस समय कौन होंगे कर्म के अनुष्ठान से अतिरिक्त? साधन होंगे। कर्म नहीं किया, दर्श प्रवास नहीं किया, तो दूध दही घी आदि होंगे उस काल में, साधन तो पहले ही होते हैं ना, यही है। क्रिया व्यतिरिक्त, क्रिया माने कर्म है, क्रिया का अर्थ तीन मत ने बता दिया। कर्मानुष्ठान अभावे भी, जब कर्म का अनुष्ठान नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है उस काल में भी, तदुत्थान माने अनुष्ठान अभाव समय भी दयावत, माने उसके अनुष्ठान के अभाव के समय में भी, जिसके कर्म नहीं होगा उस काल में भी, यही है। तद विषय का प्राग कहा, पहले ये बात से कहते हैं प्राग ऊर्ध्वम च, पहले और आगे माने कर्म होने के पहले और कर्म होने के बाद दोनों स्थिति में क्रियाया साधन विपराम हेतु, क्रिया के साधन का परिणाम हेतु जो है काल है, यही है। व्यापार दर्शनात् कालस्य, उसका व्यापार दिखाई पड़ता है, उसका व्यापार कभी भी अभाव नहीं होता, जब कर्म होता है तो उसका व्यापार ही है। कर्म जब नहीं होता तो कर्म के पहले भी साधन में व्यापार चल रहा है, परिणाम कर रहा है, कर्म के बाद भी उसका जो शेष बचेगा उसको परिणाम करेगा, तो काल का कभी अभाव नहीं होता, ही देखा है। तो इससे मुक्ति कैसे होगी, अहोरात्र से मुक्ति कैसे पाएगा, एक प्रश्न है। आगे भाषण में तस्मात पृथक कालात अतिमुक्ति, इसी कारण से काल से पृथक माने अहोरात्र से पृथक अतिमुक्ति वक्तव्य, अतिमुक्ति को कहना चाहिए, यही है प्रश्न। ये इसका अश्वल का प्रश्न ये इत्यतः, चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं तस्मात इति, काल से सर्वकर्म साधन क्षतिग्रत्व, काल जो है ना ऐसा है सारे कर्मों के जितने भी साधन थे सबको विनाश करने वाला है, ऐसा काल है। काल से सर्वकर्म साधन, संपूर्ण जो कर्म के साधन है सबका क्षतिग्रत्व ना, उसके विनाशक होने से, कर्म निरपेक्ष मृत्युत्व, कर्म निरपेक्ष मृत्यु है वो, कर्म से अतिरिक्त मृत्यु है वो, क्यों सब कर्मों का विनाश करता है, कर्म के साधन भी करता है, कर्म नहीं काल, काल कर्म से अतिरिक्त है, कर्म सापेक्ष नहीं, कर्म निरपेक्ष मृत्यु है, कर्म जिस काल में नहीं है उस काल में उसके साधन को बिगाड़ रहा हो, ऐसा काल है। तो इससे अतिमुक्ति कैसे होगी, यजमान की यह प्रश्न है। यदिदम कहा, यदिदम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम इत्यादि प्रश्न किया, ये सबके सब अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है इत्यादि प्रश्न आप्तम, सच कालो द्विरूप, ये जो काल है ना दो रूप है काल का, एक सूर्य से काल की गणना होती है, एक तिथि से काल की गणना होती है, तिथि से काल की गणना है प्रतिपदा आदि तिथि, ये भी क्षय करने वाले सबका, और अहोरात्र सूर्य के द्वारा गिना जाता है, अहोरात्र बोलते हैं और माने सात होने के बाद एक सप्ताह बोल देते हैं, अहोरात्र सात हो जाता तो एक सप्ताह बोलते हैं, उसी को पंद्रह होता है तो पक्ष बोल देते हैं, आगे जाकर के फिर मास बोलेंगे, अयन बोलेंगे, संवत्सर बोलेंगे, ऐसे करके चल रहा है, हाँ एक ही काल है। तो वो काल दो रूप है, दो रूप है काल का, रूप दो है कहते हैं, दो स्वरूप है काल का, क्या स्वरूप है, अहोरात्रादि लक्षण तिथ्यादि लक्षण। अभी अहोरात्र रूपी काल के बारे में प्रश्न उठ रहा है, आगे तिथि आदि के बारे में तो अभी आगे आएगा। अहोरात्रादि लक्षण, एक तो अहोरात्रादि स्वरूप काल है और एक है तिथ्यादि लक्षण, तिथ्यादि स्वरूप भी है काल, दो रूप है काल, दो रूप से काल खा रहा है संसार को, तिथि आदि बन करके अथवा अहोरात्र बन करके, इसी स्थिति तत्र वो दोनों में से अहोरात्र रूपी काल और तिथि आदि रूप काल दो काल हैं, दो कालों में से अहोरात्रादि लक्षण तावत अतिमुक्ति, अहोरात्र लक्षणात् तावत, अहोरात्र रूपी जो काल है उसके द्वारा अतिमुक्ति यहां कहते हैं। अभी तिथि आदि रूप काल से अतिमुक्ति अगले कंडिका में कहेंगे, पंचम कंडिका में, यही है। तत्र माने दो प्रकार के काल में से, एक नंबर प्रकार दो और मध्य दो प्रकार के काल है, एक अहोरात्र स्वरूप है और एक तिथ्यादि स्वरूप है, उनमें से अहोरात्रादि लक्षणात् कालात, यही अहोरात्रादि स्वरूप जो काल है उसे तावत मुक्ति अतिमुक्ति, उसके द्वारा अतिमुक्ति यहां कहते हैं, यज्ञ बल के बताते हैं ये कहा, दो नंबर के मैंने काल रूप मृत्यु हो कहा, अहोरात्र रूपी जो काल रूपी मृत्यु है उससे अतिमुक्ति इस कंडिका में होगी, चतुर्थ कंडिका में, आगे पंचम कंडिका में तिथ्यादि रूप काल से मुक्ति बताएंगे, उसके लिए। अहोरात्राभ्यामी सर्वम जायते वर्धते विनश्यति जगत, यही बोलते हैं कि अहोरात्र जो है ना सबके उसी के घेरे में है, अहोरात्र के घेरे में, क्यों, अहोरात्र के द्वारा ही सबके सब पैदा होते हैं। संसार में कोई भी पैदा होता है ये 24 घंटे में एक कहीं ना कहीं पैदा होना है, उसने अहोरात्र में पैदा होना है, 24 घंटे से आगे तो कोई है ही नहीं, अहोरात्र से आगे कोई है ही नहीं, इसमें पैदा होना है। अहोरात्राभ्यामी अहोरात्र के द्वारा ही सर्वम जायते सबके सब उत्पन्न होते हैं, जनिमत पदार्थ जितने भी अहोरात्र में पैदा होते हैं, और बढ़ते उसी में बढ़ते भी हैं, अपने एक सीमा तक बढ़ते, हर पदार्थ बढ़ता है, अहोरात्र में बढ़ते हैं सब, और विनश्यति च, अहोरात्र में नाश हो जाते हैं। अहोरात्र इतनी बड़ा काल है, एक एक ने सबकी स्थिति है, सारे के सारे जनिमत पदार्थ जितने भी हैं सबके सब अहोरात्र के द्वारा ही जन्म प्राप्त करते हैं, अहोरात्र से वृद्धि प्राप्त करते हैं, अहोरात्र में ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, यही कहा। 2, 3 और 4 की टिप्पणी में कहते हैं, 3 माने यज्ञादि कर्म, यज्ञादि कर्म जो भी होते हैं ना अहोरात्र में कहीं ना कहीं तो होना ही है, चाहे रात्रि में हो दिन में हो, ये 24 घंटे के अंदर ही होना है, अहोरात्र से ही पैदा होना यज्ञादि कर्म, वृद्धि भी वहीं होनी है, नाश भी होनी, विनश्यति इति वार्तिक के पश्चिम, वार्तिक में पश्च किया है कैसा, उपस्थापयत कर्म तथा क्षपयतो यतः अहोरात्रे ततो मृत्यु ताभ्याम मुक्ति कुतो भवेत, ऐसा है। अहोरात्रे प्रथमा के 2 वचन है, अहोरात्र जो है ना, अहस्य रात्रि से अहोरात्रम ते अहोरात्रे ऐसा बना रखा है, तो प्रथमा 2 वचन है ये अहोरात्र कैसे है, कहा उत्थापय कर त कर्म, कर्म को पैदा करते हैं ये दो, उत्थापयता का करता अहोरात्र, 2 है इसलिए उत्थापयता, उत्थापयती नहीं बोल रहे, उत्थापयता बोल रहे हैं, उपस्थापयता, उपस्थापयती नहीं, करता 2 है ना इसलिए 2 वचन क्रिया है, उपस्थापयती अहोरात्र ये करता है ये, और कर्म के उपस्थिति करते हैं, उपस्थिति कर्म की उपस्थिति करते हैं, क्यों कर्म होगा अहोरात्र में होगा, उपस्थापयता ये उपस्थापयती उपस्थापयता, 2 नंबर है ये, द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, अहोरात्र जो 2 हैं ये कर्म को उपस्थापित करते हैं, 1 और तथा क्षपयतो यथा, इसी बात यथा इस बात का तथा उसी प्रकार क्षपयत अहोरात्र कर्म क्षपयत, कर्म का नाश भी करते हैं, क्षपयती क्षपयत ऐसा विनाश भी वही करवाते हैं, कर्म का विनाश करने वाली वही है, कि उसी में कर्म विनाश होना है, अहोरात्र से बाहर जा नहीं सकता अहोरात्र, ततो मृत्यु, इसलिए अहोरात्र ये 2 इस कारण से मृत्यु है, क्यों सब कर्म जो भी कर्म होते हैं अहोरात्र में होना, और विनाश कर्म का अहोरात्र में, यज्ञ करने लग गए कहाँ शुरू होता है, अहोरात्र में होता है, और यज्ञ की समाप्ति कहाँ होती है, अहोरात्र के बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए इनको कहा मृत्यु, इसलिए कहा अहोरात्र ततो ततो अहोरात्र मृत्यु, अहोरात्र दोनों को मृत्यु कहा गया, अहोरात्र मृत्यु, ताभ्याम मुक्ति कुतो भवे, ये दोनों अहोरात्र से, ताभ्याम अहोरात्राभ्याम कुतो मुक्ति, किस हेतु से मुक्ति होगी, क्या कारण है मुक्ति का, कारण क्या होगा इसे मुक्त होने के कारण, अहोरात्र से बाहर कैसे हो सकता है यजमान आदि, जो प्रश्न आया तो उसके लिए बताएंगे। अच्छा ठीक है, कह दिया आदित्य भाव में जाने पर मुक्ति हो जाएगी, और वहां आदित्य भाव प्राप्ति होगी जब तो मुक्ति होगी, फिर अहोरात्र घेरे में नहीं रहेगा, ये बोलना है वास्तव में कहते हैं। अच्छा यज्ञ से यजमान से, यज्ञ माने यजमान, यहाँ यज्ञ शब्द का मतलब यजमान है, यज्ञ से यजमान से चक्षुर, ये उत्तर दे रहे हैं, चक्षुर अध्वर्युश्च, चक्षु और अध्वर्यु भी चक्षु है यज्ञ भूमि में, दोनों यजमान की चक्षु माने अध्यात्म में चक्षु है और अध्यज्ञ में अध्वर्यु है, ये दोनों शिष्टान अक्षर ने पूर्व न्याय, बाकी अक्षर यहाँ पहले जैसे लगाना, पहली कंडिका प्रथम तृतीय में जैसे लगा वैसे लगाना बोल दिया, यही है यज्ञ से माने यजमान से लेना है, यज्ञ से चक्षु में यज्ञ माने एक में यजमान, अचक्षु और अध्वर्यु दोनों लेना, यहाँ पर वहां पर होता था, यहाँ पर होता नहीं है, चक्षु है वहां बाघ था, यहाँ पर चक्षु लेना, इतना भेद है, यही है, और वहां पर क्या था, वहां होता था, यहाँ पर अध्वर्यु बोल रहा है, इतना भेद है। पूर्व न्यायानी 5 की टिप्पणी कहते हैं, पूर्ववत मम अध्वर्यो संबंधी यो अयम आत्मा, मेरा अध्वर्य संबंधी जो ये आत्मा है, मम मेरा अध्वर्य हो, मैं जो अध्वर्य हो ना, मेरे संबंधी जो यह आत्मा है यजमान, या आत्मा जो यजमान जो मेरे आत्मा है बोलता है अध्वर्य, एकदम बैठा हुआ पुरोहित जो अध्वर्य होगा वो कहता है ममा अध्वर्य, मेरा जो अध्वर्य, मैं जो अध्वर्य हूं मेरा मन्मत संबंधी यो अयम आत्मा यजमान, यो आत्मा है यजमान यह, तद अवयव चक्षु हम, अध्वर्य ऐसा चिंतन करेगा उसके जो यजमान की जो अवयव है चक्षु वो मैं हूं, अहम अहम जो अध्वर्य उसके अवयव चक्षु और मैं जो अध्वर्य हूं दोनों, ये दोनों उभयम अंशमान एवं, मैं भी सूर्य हूं और यजमान की चक्षु भी सूर्य है, ऐसे चिंतन करने कौन अध्वर्य करेगा, अंशमान मान सूर्य इति साक्षात ध्यानम कृत्वा, ऐसे साक्षात चिंतन करके अध्वर्य चिंतन करेगा, मैं जो अध्वर्य हूं मेरा स्वरूप है यजमान और उसके जो अवयव चक्षु है मैं, और अध्वर्य और चक्षु दोनों के दोनों आदित्य हैं अंशमान है, ये नहीं हम आदित्य हैं, ऐसे चिंतन करके चिंतन करते हुए साक्षात ध्यान कृत्वा यही है, ऐसा चिंतन करके यदा अध्वर्य तिष्ठति, जब अध्वर्य ऐसे चिंतन में रहेगा रहता है तो तदा यजमानो अध्वर्यु, यजमान अध्वर्यु दो अहोरात्राख्य मृत्यु और मुच्यते, ये दोनों मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी ऐसा आर्थिक ऐसा योजना करना कहा भारतीय था, भारतीय में कहते हैं आत्मावयवायम सूर्य चक्षु ममांशमान अध्वर्यु अहमेवेति साक्षात कृत्वा मुच्यते, आत्मा अवयव मेरा अवयव है, आत्मा ने मेरे शरीर है यजमान, उसका अवयव जो चक्षु है यजमान की चक्षु एवं सूर्य चक्षु और अंशमान, चक्षु यजमान की जो चक्षु है सूर्य, अंशमान सूर्य है, मैं भी सूर्य हूं और यजमान की चक्षु भी सूर्य है, अध्वर्य अहमेवेति मैं अध्वर्य हूं मैं भी सूर्य हूं, ऐसा साक्षात कृपा विमोचित ऐसा ध्यान कर चिंतन करके मुक्त हो जाता है, अपने भी मुक्त होगा यजमान को मुक्त कराएगा, यह आगे भाष्य में कहते हैं यजमान से चक्षु और अध्वर्य साधन द्वयम, ये दोनों साधन है, साधन कोटि में है साधन द्वयम, अध्यात्म अधिभूत परिच्छेदम, एक अध्यात्म में है चक्षु और अधिभूत में है अध्वर्य, साधन द्वयम ये जो माने एक एक साधन है ये साधन द्वयम, अध्यात्म अधिभूत परिच्छेद हित्वा ये दोनों को त्याग करके परित्याग कर अधिदेवात्मना दृष्टम, जब अजैव रूप से जब उपासना चिंतन करेगा मेरा स्वरूप तो आदित्य है, अधिदेव आदित्य है, इसका चक्षु का अध्यय देवता आदित्य है, आदित्य भाव से चिंतन ये सब दृष्टम माने उपास्यम होगा, साथ की टिप्पणी में कहते हैं अध्वर्युणा किसके द्वारा उपासन करेगा, अध्वर्य उपासना करेगा, वह यजमान नहीं करेगा अध्वर्य करेगा, दृष्टम यत जो देखा ऐसा उपासना हो गई इसका सब मुक्ति, उसका नाम मुक्ति है, माने अध्यात्म परिच्छेद और अधियज्ञ परिच्छेद को हटा करके माने चिंतन करेगा, अध्यय रूप में चिंतन करेगा आदित्य रूप में, ये मुक्ति है, ये साधन है, मुक्ति का साधन है, इसलिए मुक्ति कहेंगे। सो अध्वर्य जो आदित्य रूप जो अध्वर्य हुआ आदित्य भाव है दृष्टो, वो आदित्य भाव से देखा हुआ जो अध्वर्य है वो अध्वर्य को अब आदित्य रूप में देखा, अध्वर्य मुक्ति, इसका नाम मुक्ति है, सैव मुक्ति रहे वो अतिमुक्ति, वो मुक्ति को अतिमुक्ति रहेंगे, आगे साध्य भाव में देखना अतिमुक्ति है, साध्य भाव को प्राप्त होना आदित्य भाव को प्राप्त होना अतिमुक्ति है, एक अतिमुक्ति पूर्वक आदित्य आत्मभाव अपन में से ही न हो रात्र समवदा, आदित्य में आत्मभाव प्राप्त हो गया, एकता प्राप्त किया जो व्यक्ति होगा उसको क्या होगा अहोरात्र न संभवता, अहोरात्र दोनों के दोनों संभव नहीं है, अहोरात्र आदित्य भाव में गया जो आदित्य में अहोरात्र होता नहीं है, नास्तव्यता नौ देती नास्तव्यता ऐसा आता है, आदित्य से उदय होता है ना अस्त होता है, ये तो हमारे दृष्टिगोचर से उदय अस्त की कल्पना की है हमने, जिस काल में हम सूर्य अस्त बोलते हैं वहां भी उदय काल है, दूसरे स्थान पर उदय हो रहा है वही सूर्य तो एक ही है, जहां हम सूर्य उदय बोलते हैं तो माने उदय भी नहीं दूसरे दिन अस्त हो रहा है ना, वहां उदय है ना अस्त है, यही है माने हम इतने अपने दृष्टिगोचर से उदय अस्त की कल्पना करते हैं, जिस काल में अस्त मानते हैं वह उस काल में सूर्य उदय अन्य देश में उदय है, और जिस काल में अन्य देश में अस्त होगा यहां उदय होता है, ऐसा नहीं कि सूर्य ऐसा नहीं, सूर्य जहां है वहीं है बस अपनी स्थिति में, हमारी दूरी के कारण जो भी हो ऐसा दिखाई पड़ता है, भासता है हमें सूर्य में उदय अस्त नहीं होता, नूरे थी नास्तव्यता शांति भी आया है, न उदय होता है न अस्त होता है, वहां नहीं होता, ऐसा। अच्छा ठीक है, देखें आश्रय भूतानि कानि, कर्म के आश्रय स्वरूप कौन है, वो प्रश्न उठा। कर्म किसमें आश्रित है, कहते दस मास आदि में कर्म होते हैं, उसमें दूध दही घी आदि में कर्म आश्रित होता है। दूध दही घी आदि कुछ भी ना हो, कर्म नहीं हो सकता, साधन में आश्रित होता है कर्म। आश्रय भूतानि कानि तानि, वो कौन है आश्रय, कर्म के आश्रय कौन है, प्रश्न आया। और कहा, उत्तर देते हैं, दर्श पूर्णमास आदि इत्यादि का। दर्श पूर्णमास आदि कर्म साधना नाम, तो दर्श पूर्णमास आदि जो कर्म के साधन है, क्या साधन है वहां, दर्श पूर्णमास आदि जो कर्म होता है उसमें साधन क्या है, अभि आदि घृता आदि कर्ता आदि कारक, ये सब साधन होते हैं साधना। जो विवरणा में हेतु का, जो विवृत करने अन्यथा भाव करने वाला प्रतिक्षण, जो अन्यथा भाव करने का कारण है, जो कराने वाला कारण है काल, वो काल है, वो काल ही ऐसा कर देता है, बिगाड़ देता है, परिणत करता है प्रतिक्षण, तस्मात कालात इत्यादि कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिक्षणम अन्यथात्व विपरिणाम, विपरिणाम शब्द का अर्थ है प्रतिक्षण अन्यथा हो जाना, माने पूर्व क्षण में जो वस्तु उत्तर क्षण वही वही वस्तु नहीं होता, बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ होगा, यह शरीर है क्या कि नहीं बिगड़ा है, प्रतिक्षण बदलते बदलते बदलते या यह स्थिति में आ गया, अब और थोड़ा बदल करे चला जाएगा विनाश होगा। कोई भी स्थिर पदार्थ, कोई भी प्रतिक्षण विनाश का है इसका स्थिति। अग्नियादि साधनाने आश्रित्य, अग्नियादि साधन को आश्रय करके काम्य कर्म, काम्य कर्म तभी होता है अग्नियादि साधन का आश्रय लिए बिना नहीं होता। अग्नि चाहिए, घृतादि चाहिए, दूधादि चाहिए, यजमान चाहिए आदि आदि कारक आदि, इसके साधन का आश्रय लेकर ही काम्य कर्म होता है। ठीक है, अग्नियादि साधनानी आश्रित्य, अग्नियादि साधनों को आश्रय लेकर काम्यम कर्म मृत्यु, ये जो काम्य कर्म होता है ना फलाशक्ति से होने वाला कर्म, ये मृत्यु है, ये मारक है मृत्यु, शब्द मृत्यु इसके द्वारा कहा गया। उत्पद्यते, ये अग्नियादि साधन में आश्रय होकर के काम्य कर्म जो मृत्यु है वो उत्पन्न होता है, काम्य कर्म उत्पन्न होता है, यदि साधन नहीं है तो काम्य कर्म नहीं हो पाएगा। तेसाम साधना नाम, वो जो काम्य कर्म के जो साधन थे अग्नियादि जो साधन है उनका, विपराम हेतुत्वात, ये जो सबको विपरीत करने का कारण है काल अहोरात्र, यही है विपराम हेतुत्वात कालो मृत्यु, इसलिए काल को मृत्यु कहा, सबको नाश कर रहा, प्रत्यक्ष नाश कर रहा है, पूर्व क्षण की शरीर अब नहीं है हमारा, दूसरे हो गया अब स्थिति थी, यही है काल मृत्यु, अहोरात्र मृत्यु का। तो अतिमुक्तिर वक्तव्य, इससे अतिक्रमण कहना चाहिए, ये काल से बाहर हो जाए, अहोरात्र से बाहर होने की कोई युक्ति बताना चाहिए ये प्रश्न। ततो माने उस काल से, अहोरात्र भी काल है उससे, अतिमुक्तिर वक्तव्य इति उत्तर ग्रंथ आरंभ इत्यर्थ, इसके आगे का ग्रंथ चतुर्थ कंठ का आरंभ होता है, यही है भूमिका बनाई इसके, चार की टिप्पणी है ना, तीन की टिप्पणी है सर, पांच की टिप्पणी है, पांच की कहते हैं कालात मृत्यु का, उस काल से मृत्यु माने काल रूपी जो मृत्यु है ना उससे अतिमुक्ति कहना चाहिए, इसके लिए आगे के ग्रंथ माने चतुर्थ कंडी का आरंभ किया जाता है, यही अर्थ। आगे कहते हैं ठीक है, हमें बोलते हैं कर्मणो मुक्ति अति उक्ता, कर्म की मुक्ति कही गई चेत, यदि कहा है कहे तो कालादमी सा उगता, जब कर्म की से मुक्ति बता दी तो काल से भी मुक्ति हो गई उसकी, ये शंका है उगता उगता है, उस काल की मुक्ति कही गई, मुक्ता से भी मुक्ति कही गई, तस्य कर्मांतर वादन, काल भी तो कर्म के अंतर्भूत है, ये पूर्ववादी की शंका है, कर्म से यदि मुक्ति है तो काल से भी मुक्ति हो जाएगी, क्यों, काल भी कर्म के अंतर्भूत है, ये प्रश्न, कर्मांतर्भाव है ना मृत्युत्वात, वो भी मृत्यु है काल, कर्म का अंतर्भाव होकर ही मृत्यु है वो, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं आगे, नहीं पृथक कहा, पृथक अतिभुक्ति वक्तव्य, मैंने कर्म से पृथक कहना चाहिए, उसका अतिभुक्ति अलग कहना चाहिए कहा। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं छह सात की तस्य मान मृत्यु होगा, छह का अर्थ काल से जो काल है उसका, कर्मांतर भाव है ना कर्म द्वारा, कर्म द्वारा कर्म के द्वारा काल में तो कर्म होता, कर्म के द्वारा अंतर्भूत हो जाता है, ये पूर्वादि की शंका आ गई, तो उसको उत्तर देते हैं पृथक कहा, पृथक अतिमुक्तिर वक्तव्य इति जब आरंभ से कहा, अतिमुक्ति अलग कहना चाहिए काल से, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं कर्म निरपेक्ष तया काल से मृत्यु तुम विपादे, कर्म सापेक्ष काल को मृत्यु नहीं कहा है, कर्म निरपेक्ष रूप से काल को मृत्यु कहा है। कर्म जब नहीं है तब भी काल रहता है, कर्म के साधन में है ऐसा देखा है, कर्म समाप्त होता है तब भी अहोरात्र रहेगा उसके पृथक है। कर्म निरपेक्षतया काल से मृत्यु तुम व्युत्पादे, कर्म निरपेक्ष रूप से, सापेक्ष रूप से नहीं निरपेक्ष रूप से काल मृत्यु है, ये सिद्ध करते हैं। क्रिया कहा, क्रियानुष्ठान अनुष्ठान व्यतिरेकणापि प्राक ऊर्ध्वम च, क्रिया के कर्म, क्रिया माने कर्म, कर्म के अनुष्ठान से अतिरिक्त जो काल है पूर्व काल और उत्तर काल दोनों में भी क्रियाया साधन विपराम हेतुत्व, क्रिया माने कर्म के जो साधन थे उनके अन्यथाभाव के कारण रूप से व्यापार दर्शनात् काल से, काल जो है उसमें व्यापार, काल का व्यापार देखा जाता है किसमें, साधनों में, जिस काल में कर्म नहीं है कर्म के पहले अथवा कर्म के बाद भी काल का व्यापार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कर्म के अंतर्भूत नहीं होता, क्रिया के अंतर्भूत नहीं होता काल, यदि कर्म के अंतर्भूत होता है क्रिया के साथ साथ समाप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्रिया से पहले क्रिया के पश्चात भी पूर्व पश्चात दोनों स्थिति में काल की सत्ता है और व्यापार है उसकी, साधनों में व्यापार है, ये दिखा ये कहा। ठीक है, कहते आगे काल से प्रथम मृत्यु ते, काल यदि अलग मृत्यु होने पर सिद्ध, पृथक है कर्म ही काल नहीं है, कर्म से अतिरिक्त है, पृथक है मृत्यु सिद्ध होने पर फलित महाकार तस्मात करके भाष्य में कहा इसको, तस्मात पृथक का, तस्मात पृथक कालात अति मृत्यु वक्तव्य, इसलिए काल से माने कर्म से जो पृथक काल है उससे अतिरिक्त अतिमुक्ति कहना चाहिए, अतिमुक्ति को बता चाहिए, यही कहा। इत्यतः यदिदम सर्व महरात्राभ्याम आप तुम इत्यादि बोला, यह उत्तर दिया है वहां, जो प्रश्न किया उसका उत्तर याज्ञ बल्कि देते हैं, यही है। उत्तर ग्रंथ से प्रश्न और विषय भेदतुम कालम भेदते, कहते आगे जो ग्रंथ आ रहे दो मंत्र हैं आगे, एक तो एक चतुर्थ मंत्र है एक पंचम मंत्र आएगा, दोनों के विषयों का भेदन कर अलग विषय है, माने काल दो रूप में चल रहा है, एक तिथ्यादि रूप में है और एक अहोरात्र रूप में है, तो दोनों का उत्तर ग्रंथ से माने चतुर्थ कंडिका और पंचम कंडिका ये दोनों का प्रश्न और उत्तर ग्रंथ में जो प्रश्न करेंगे, अभी यहां अहोरात्र से व्याप्त बोल रहे हैं, आगे बोलेंगे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से व्याप्त पक्ष संबंधी बात ले तिथि संबंधी बात लेंगे, तो ये दोनों का विषय को भेदन करेंगे अलग पृथक करेंगे, कालम भेदती पहले काल को भेद करते, दो रूप है काल का, एक ही रूप नहीं काल का, एक अहोरात्र रूप है और एक तिथ्यादि रूप है, दो सौ रूप है काल का, ये कहते हैं। उत्तर ग्रंथ में आठ नंबर की उन्होंने कहा चतुर्थ पंचम का कंडिका, चतुर्थ पंचम कंडिका रूपो उत्तर ग्रंथ इत्यर्थ, चतुर्थ कंडिका और पंचम कंडिका ये दोनों है उत्तर ग्रंथ है, टीका में जो उत्तर ग्रंथ शब्द कहा था चतुर्थ कंडिका जिसमें हम बैठे हैं ये और अगला अगली कंडिका है पंचम, ये दोनों में आगे तिथ्यादि स्वरूप काल का वर्णन होगा, यहां पर मैं अहोरात्र रूपी काल का वर्णन है, ये भेदन करेंगे छह नंबर में कहते हैं तुम है ना नौ नंबर वेत्तुम कंडिका द्वयम आदत्त, दो कंडिका लेते हैं ऐसा कहीं कहीं ऐसा पाठ भी टीका में वेत्तुम के स्थान पर कंडिका द्वयम आदत्तुम ऐसे भी बोलते हैं, दो कंडिका लेना है कहीं कहीं ऐसा पाठ है कहा आदत्त ऐसा भी है। चलो सच कहा, सच कालो द्विरूप ये कहा, वो काल दो रूप है, उसका दो स्वरूप है काल का, एक अहोरात्रादि लक्षण तिथ्यादि लक्षण से, एक अहोरात्र स्वरूप है और दूसरा तिथ्यादि स्वरूप है, दो रूप है। ठीक है, आदित्य चंद्र से कर्तृभेदात द्वैविध्य मुन्य, दो कर्ता है वहां काल के कर्ता दो, अहोरात्र के कर्ता कौन है आदित्य और तिथ्यादि का कर्ता कौन है चंद्रमा, चंद्रमा को लेकर के तिथ्यादि चलते हैं और आदित्य को लेकर के अहोरात्र होता है, ऐसी स्थिति है। तो आदित्य चंद्रश्च इति कर्तृभेदा, दो कर्ता हैं काल के, कर्ता दो हैं, एक आदित्य है और एक चंद्रमा है, इसलिए दो विद्यमान है, इसलिए काल भी दो प्रकार हो जाता है, दो कर्ता है तो काल भी दो प्रकार होगा, यद्यपि काल एक ही है किंतु कर्ता भेद से दो भेद है, आदित्य को लेकर के अहोरात्र चलता है और चंद्रमा को लेकर के तिथियां चलते हैं, इसलिए दो काल का दो भेद कहा ये बता दिया। ठीक है, हम कहते हैं ये दस नंबर टिप्पणी है। पहले आरोपितम ज्ञान कह वास्तव में ज्ञान, ये दो आरोपित है, दो कहता है इन्हें वास्तव में आरोपित है, आरोपित है दोनों। ठीक है, ठीक है। काल से दो रूप सती आद्य कंडिका विषय वहां, काल दो रूप होने पर पहले ये जो अभी चतुर्थ कंडिका है इसका विषय दिखाते हैं। पहले पंचम करने के बाद चंद्रमा संबंधी आएगा, वो तिथि संबंधी आना है। आद्य कंडिका दो में से प्रथम कंडिका चतुर्थ कंडिका उसको कहते हैं। तत्र कहा तत्र अहोरात्राज लक्षणात् तावत अतिमुक्ति वाह, अहोरात्राज रूप जो काल है उसे अतिमुक्ति कहते हैं। याज्ञवल्क्य कहें क्या, वह श्रुति कहती है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अहोरात्र रोर मृत्यु तेज सिद्धे, अहोरात्र ही मृत्यु सिद्ध हो जाने पर ताभ्याम अतिमुक्ति वक्तव्य, उन दोनों से अतिमुक्ति कहना चाहिए। मृत्यु सिद्ध हो जाए पर उनसे मुक्ति कहना चाहिए वक्तव्य। तदेव कथम, वो कैसे हो सकती है, कैसे हो सकेगी, माने अहोरात्र पहले सिद्ध हो मृत्यु सिद्ध हो, वो मृत्यु कैसे सिद्ध होते हैं, और रात्र यदि मृत्यु सिद्ध हो जाए हैं तो उसके आगे फिर उसे अतिमुक्ति कहने की बातें तब आएगी। ये और रात्र मृत्यु कैसे, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, तदेव उन्हें अहोरात्र वे अहोरात्र मृत्यु कथम, कैसे मृत्यु है वो, ये प्रश्न है। ग्यारह की टिप्पणी में कहा तदेव माने अहोरात्र मृत्यु रूप मृत्युत्व एवं, अहोरात्र को मृत्यु कैसे बोलेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध हो तब इसे अतिमुक्ति की बात तो बाद में होगी, पहले ये कैसे मृत्यु सिद्ध होते हैं प्रश्न उठा। उसको उत्तर देते कहें देखो भाई अहोरात्र मृत्यु इसलिए जो भी पैदा होते हैं कहाँ होते हैं, अहोरात्र में होते हैं, वो बढ़ते हैं कहाँ, अहोरात्र में, विनाश कहाँ होता है, अहोरात्र। ये कहा अहोरात्राभ्याम भी सर्वम जायते वर्धते विनश्यति च, सबके सब जनिमत पदार्थ जो भी कर्मादि जो होते हैं सबके सब अहोरात्र में पैदा होना है, अहोरात्र में बढ़ना है, अहोरात्र में विनाश होना है। तथा यज्ञ साधन हम चाहे यज्ञ के साधन भी अहोरात्र में मान पैदा होना सब यही है। ठीक है, यज्ञ यजमान से कहा, यज्ञ माने यजमान की जो साधन है उसकी सबके सब यही है, यजमान से इत्यादि का। ठीक है, हम कहते हैं अहोरात्र मृत्यु आप कहते हैं यज्ञ साधनम च, यज्ञ का साधन तथा ताभ्याम जायते, उन्हीं दोनों से पैदा होते हैं यज्ञ के साधन भी अहोरात्र से, ताभ्याम अहोरात्राभ्याम जायते वर्धते नश्यति च, संबंध उसी से पैदा होना बढ़ना नाश होना यज्ञ के साधन में भी ऐसे अहोरात्र में होना सब ये काम। प्रतिबद्ध व्याख्यान यज्ञ शब्दार्थम, उत्तर देते समय में यज्ञ शब्द का अर्थ करते हैं क्या, चक्षुर्वय यजमान से अज्ञा ऐसा बोलते हैं, चक्षुर्वय यजमान से अज्ञा ऐसा ये उत्तर के समय कहा। यज्ञ कौन है यहाँ, चक्षु ही यजमान के यज्ञ है अन्य नहीं, ये कहते हैं। प्रतिवेदन बार के टिप्पणी में कहा प्रतिवेदन श्रुत यद अध्वर्युणा इत्यादि वाक्य है ना, ये प्रतिवेदन वाक्य उत्तर वाक्य है, अध्वर्युणा अद्युतिजा इत्यादि है, चक्षुषा इत्यादि है, तो अध्वर्युणा इत्यादि याज्ञवल्क्य उत्तर वाक्य में, याज्ञवल्क्य के माध्यम से उत्तर वाक्य है। तद व्याख्यान रूपम चक्षुर्वय यद चक्षुर्वय आदि इत्यादि, जो चक्षुर्वय यज्ञ से अध्वर्यु इत्यादि वाक्य है, चक्षुर्वय यज्ञ से अध्वर्यु इत्यादि वाक्य है इत्यादि वाक्यम तस्त यज्ञ शब्द, वहां आया हुआ यज्ञ शब्द माने यही है, यजमान का जो चक्षु है ना वही यज्ञ का अध्वर्यु है, यह अर्थ होता है। यज्ञ माने यजमान है, उसके अध्वर्यु कौन है, चक्षु, ये कहा। आगे टीका में कहते हैं सामुक्ति इत्यस्य तात्पर्यार्थम, सामुक्ति इसका तात्पर्य बताते हैं यजमान से इत्यादि का वास्तव में, यजमान से चक्षु और अध्वर्यु साधन द्वयम्, यजमान के चक्षु और अध्वर्यु, यज्ञ में वही अध्वर्यु है, अध्यात्म में चक्षु है, वो दोनों ये दोनों साधन से यज्ञ होना है, साधन द्वयम्। अध्यात्म अधिभूत परिच्छेदम, एक तो अध्यात्म परिच्छेद है घेरे में है और अधिभूत के घेरे में है, बाहर एक एक के घेरे में है, हित्वा ये दोनों दोनों परिच्छेद को त्याग कर अधिदैवता नाम अधिदैवतात्मना दृष्टम, जो अधिदैव आदित्य रूप से देखना चिंतन होना यही है, या सब मुक्ति ये जो है यही मुक्ति है, ये कहा। ठीक है, कहते हैं तस्व अक्षरार्थम कथा थी तेरह की टिप्पणी कर उसी के मान एक एक का सबुक्ति इतने वाक्य से सबुक्ति वाक्य है इसी के शब्द का अर्थ करते हैं कथन करते हैं कहा सो अध्वर्यु जो अध्वर्यु है ना वही अध्वर्यु अध्वर्य शब्द पुलिंग है इसलिए चक्षु है तो चक्षु है वो किंतु अध्वर्यु को पुलिंग होने से सब अध्वर्यु बोल दिया वो अध्वर्यु आदित्य भाव है ना दृष्टा जो आदित्य भाव से देखा जाता है उसको मान चिंतन होता है आदित्य भाव से वह है मुक्ति साव मुक्ति रेव अतिमुक्ति ही वो मुक्ति को ही अतिमुक्ति कह देते हैं आदित्य भाव से चिंतन करना मुक्ति है और आदित्य भाव को प्राप्त होना अतिमुक्ति है पूर्वत इत्यादि कह दिया ठीक है हमें कहते हैं यथोक्त रीत्या आदित्य आदित्य आत्मत्व भी चलो आपके कहने से आदित्य स्वरूप हो गए ये मार्ग चक्षु और अध्वर्य दोनों आदित्य रूप हो गए होने पर भी आदित्य आत्मत्व भी कथम अहोरात्र लक्षण मृत्यु अतिमुक्ति तो यजमान के चक्षु आदित्य रूप देखने पर भी अहोरात्र रूपी मृत्यु से मुक्ति कैसे अतिमुक्ति कैसे होगी मुक्ति होने पर भी अतिमुक्ति कैसे होगी प्रश्न आया इत्यादि टिप्पणी है 14 और 15 की टिप्पणी है उपास्या यथोदृत्या माने इस प्रकार की उपासना से ठीक है 15 वगैरह विदुषा जो उपासक से जो उपासक होगा उसको होने पर भी और रात्र से अतिमुक्ति कैसे होगी ये प्रश्न उठा तो कहते हैं आगे आदित्य कहा आदित्य भाव नहीं दृष्टो मुक्ति सैव आदित्य आत्मभावापन्न से ही न अहोरात्र संभवतः ही कहा है आदित्य में आत्मभाव जिसने कर लिया है एकता प्राप्त कर ली परिजन भाव को परित्याग करके वहां पहुंचा है जो उसके अहोरात्र न संभवता अहोरात्र दोनों संभव नहीं वहां ये बताया ठीक है हमें कहते हैं नोदेता नास्तमेता इत्यादि श्रुते हैं हाँ छांदोग में है ये नो देता है नास्त देता आदित्य का न उदय होता है न अस्त होता है दोनों नहीं है उदय भी नहीं अस्त भी वो नो देता नास्त देता इत्यादि श्रुति है इत्यादि श्रुति है वस्तु तो न अहोरात्र वास्तव में अहोरात्र है ही नहीं ये कल्पना है काली ये जीवों की कल्पना है अहोरात्र की अहोरात्र नाम की वस्तु ही नहीं है आदित्य उदय भी नहीं अस्त भी नहीं तो कहां अहोरात्र माने अहोरात्र की कल्पना आदित्य से होना है तो आदित्य में वास्तव में अहोरात्र है ही नहीं उदय भी नहीं अस्त भी नहीं ये जीवों की कल्पना केवल कहा वास्तव में अहोरात्र नहीं है ये कहा 16 की टिप्पणी है ये 23 लिखा है ना 22-32 लिखा ये नहीं ये है 16 है 16 की टिप्पणी में कहते हैं छांदों के नंबर दे दिया 3-11-1 16 है आगे भी तथा मैं जो 44 दिया है उसका अर्थ 17 है वो तदात्मनी विदुषी अभी न ते संभवतः जो आदित्य भाव में प्राप्त हुआ उपासक है वहां भी अहोरात्र नहीं है यदि आदित्य भाव में मान उपासक पहुंच गया तो अहोरात्र का अभाव हो जाता है क्यों आदित्य में अहोरात्र नहीं है जब परिचिन्न भाव में रहेगा तो अहोरात्र है अभी शरीर भाव में रहेगा तो शरीर भाव से ऊपर हो गया उसके काल में आदित्य भाव में जाने पर उपासना के बल पर आदित्य भाव में पहुंचा फिर अहोरात्र नहीं जब आदित्य में नहीं तो वहां जाने वाले कैसे हो समय हो गया है नहीं रखते फिर करते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।